Impen-impenan iso nong pujane ati ele unyike ang make sliwerian ring impi. Semilire angin hang biarengi sepi iso kumandang no kendeng kangen sambiate ati son pengen make sing warung jerune welas riko tuluse asie atin riko saiki neng ison ketuni ngeliakaken welas riko ngesulo atin riko pungkase ison riko tinggal no. Impen-impenan iso nong pujane ati ele unike tang make sliwerian ring impi. Kumandang no kending kangen sambiate ati ati.